svaki put. Ja pozdravujem našeg gosta, opravo voditelja, pa može da primi ovoga naš poziv. Halo, assalamu alaikum. Aleikum assalam, rahmatullahi ta'ala, barakat. Direktore, kako ste? Jeste li dobro? Elhamdulillah, dobro je, Harise, mašala, kratki ste bili, ali slatki. U početku bio emisiji. Bio sam bolestan, subhanallah, da? Ali obećao sam bio onaj, ali ćemo se potruditi ko Bog inšallah, da to bude sasvim drugačije ko Bog inšallah. Čekaj, šta kažeš, bio si bolestan? Ma nešto sam malo bio bolestan, ali eto, opet neka je hvala Allahu, gospodaru nebeca i zemlje. Mašala, Harise, bolestan i ovakvu predavanje da održiš, onda ti treba da budeš uvijek sa nama. Hajde, molim Allah, te barak i otala, samo da Allah bude zadovoljen. I da vas, mašala, nagradi što nam dajete priliku da se obratimo. Gde si, brate? Da nešto kažemo Allahu i poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Evo ti tvoj prijatelj koji vas dobro poznaje, ali... Izvolite, kod nas je malo otvorenije, slobodnije, družene, pa evo prilika da se uključi i naš voditelj Nuridin, koji je vaš prijatelj. Selamu alaikum, kari se, brate. Alaikum salam, rahmatullahi ta'ala, barakat. Nuriše, brate, kako si mi, jesi li dobro? Dobro, vi tamo, svi braća moji, kako ste? Dobro smo svi, hvala Allahu. Kako su nam ta braća u Restilici? Pa dobro se, čak mnogo ovdje ima za te, brate, mnogo interesovanja, svi te ljudi vole, svi te žele, čuju tvoja predavanja, dva, tri, tako nešto tvoje. Znači, molim gospodara. Bilo je, Harise, vjeruj mi, bilo je fenomenalno, bilo je super, ej. Molim gospodara nebesa i zemlje da Allah te bar potala bude zadovoljen onima što radimo. I molim Allaha žele wa ala da inša Allah nam ovi naši govori, naši nasihati inša Allah budu od koriste, da budemo osobni kaženeta i da budemo u društvu i blizini od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u dženetu Firdevs. Reci mi tamo braća šta rade u džamiji, pa svi. Dobro su svi, hvala Allahu. Dobro su, alhamdulillah, dobro sve, hvala Allahu. Dobro. Nurdin, dozvoli mi malo da se jačujem sa nek. Meni je teško da govorim bosanski s obzirom da naš radio je na lokalni govor. Mm-hmm. Uvaženi efendija, imate prilika da poselamite našeg gosta koji je bio posle vas, on je na veza direktno i malo da se čujete jedan među drugoga. To je Idris Idrizović, meštanin sela Restilice. Idrizović, da li se čujete? Selam alejkum. Wa alejkum selam wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Mašala, sve su nas daje, a idemo dalje. Kansevika, Harise. Alejkum selam wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Znači imamo brata Idriza na vezi. Pa ajde ovako, yes. mi smo ovako napravili sa našeg voditelja Nuridina i našu ekipu. Zahtevali smo od Idrizovića da bude voditelj, a Nuridin da bude gost. Onda sad da olakšamo Nuridinu, ajde sad neka bude voditelj emisije Idrizović, a malo ukratko budite vi gost emisije, pa da idemo mi u društvo slušalca. Može li ovako, braćo? Nije problem, samo vi postavljajte pitanje, ja ću odgovarati. Idrizović Bujrom, ti si voditelj, Haris gost, mi slušalci. Drago mi je da i ja budem slušalac od vakva radio stanica. Dobra radio stanica, osmeh na naše lica. Aleikum salam, rahmatullahi ta'ala, barakatuh. Allah te nagradio i dao svakog dobra. Evo, inša Allah, molim Allaha azza wa džel, kao što si nas nagradio na ovim talasima, moleći Allaha azza wa džel da naša srca ujedini kao što je ujedinio muhađire i ansarije. Moleći Allaha azza wa džel, kao što si malo prije rekao, da nam Allah da da budemo od onih koji radu dobra djela i rade na i bore se na put pravde i put istine. I da budemo od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala kaže kul hazihi sabili, reci ovo je moj put, ja pozivam k njemu. Inšallah, moleći Allaha azza wa jal da ne učini od onih koji malo prije sam rekao da budemo od izaslanici Božih poslanika, da nam da da budemo od onih koji nisu nasledili niti dinar niti dirhem, već su nasledili nauku od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ahlan wa sahlan još jednom na ovim lokalnom radiju, na radiju koji se čujemo inša Allah i prenosimo Allahove riječi. Pa govorio si o bratstvu i na tome ćemo se inša Allah malo zadržati. Znači, bratstvo u islamu znamo da Allah subhanahu wa ta'ala rekao u veličanstvenom Kur'anu innamal mu'minuna ihva, da su svi muslimani braća. Evo, i mi smo braća i mi te volimo u ime Allaha azza wa jel i drago nam je što ovako se družimo. Idrize, brate, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, da vam Allah podari beričeta, inšallah. U ime cima i u porodicama vašim. Molim Allaha te barake wa ta'ala da budemo do njih koji će se istinski voljeti i da budemo do njih koji će Allah te barake wa ta'ala učiniti da budu u hladu kada drugog hlada osim Allahovog neće biti. Zaista vrijedi da čovjek voli svog brata u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, kako smo i to kroz predaje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem večeras i spomenuli. Vidjeli smo koristi koji je poslanik alejselam spominje u njegovim predivnim govorima. Čovjek zasigurno neće biti na gubitku koliko pokloni ono što su poklanjali ashabi, ono što je poklanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedni drugima, a to je istinska ljubav. A vidjeli smo kako imam Ibn Tejmije rahimehullah govori šta bi zapravo trebala biti bratska ljubav i kako je on opisao da je bratska ljubav poput oka i ruke. Da oko, ukoliko ga nešto zaboli i pusti suzu, onda ruka obriše onu suzu. A ukoliko ruka oboli od nečega, onda oko pusti suzu. Tako da i mi bi trebali jedni druge i da gledamo, da pazimo, da čuvamo, da gajimo tu međusobnu ljubav, da je povećavamo, jer zaista je u njemu bereket. Pa molim Allah dželle ve ala da nas Allah učini od onih koji se istinski vole, koji se istinski i međusobno radi Allahovog te barake u ta'ala zadovoljstvo se međusobno posjećuju. Pa ja tu i molim Allaha dželle ve ala da nam Allah omogući da možemo da dođemo do Restelice sa ovom braćom koja žive ovdje u Dortmundu, da vas posjetimo inša Allah letos, a i ti da nam dođeš iz Italije, pa eto i da budemo gosti direktno u radio Bambus i inša Allah da budemo na nekim druženjima, u mesadžima koji su već u Restelici. Inša Allah, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sakupi ovdje inša Allah na dunjaluku prije ahireta. Amin. Molim Allah azza wa jel da budemo od onih koji će biti Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa ovim. Pa evo, pošto si govorio o bratstvu, znači evo ja ću da ti postavim pitanje, znaš, pa znači slast ashabi ridvanullahi alejhim i Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem su osjećali nekakvu slast od ovog bratstva. A danas mi, što živimo u ovom društvu, društvu tehnike i društvu ovog napretka, malo osjećamo te slasti. Zbog čega i kako? Maša Allah. Jako lijepo pitanje. Ja bih ga volio odgovoriti samo kroz jednu predaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje je ključni, i smatram da je to ključni problem, da bi bilo istinskog bratstva među muslimanima, mora biti istinske ljubavi prema gospodaru nebesa i zemlje. I da bi trebalo mijenjati svoj odnos prema Allahu dželle ve ala i da se čovjek približi onome koji ga je stvorio. Kada čovjek zavoli gospodara, onda gospodar nebesa i zemlje zavoli čovjeka, pa kako nam dolazi i u predaji kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas je obavijestio da kada Allah te bareke ve taala zavoli svoga roba, onda pozove meleka Džibrila i kaže zavolio sam tog i tog roba, pa Džibrilu zavoli ga i ti. A nakon što ga Džibril zavoli i kaže gospodaru nebesa i zemlje zavolio sam tog i tog gospodaru, kaže pozovi sve stanovnike nebesa i reci im da je Allah i da je Džibril zavolio tog i tog roba, pa ne ga vole i oni. I onda ga zavole kompletni stanovnici nebesa. Nakon što ga zavole stanovnici nebesa, onda Allah dželle ve ala učini da ta osoba koja je zavoljena od gospodara, od Džibrila kao predvodnika stanovnika nebesa i ostalih meleka, Allah učini da takva osoba bude voljena među muslimanima, među dobrim ljudima na zemlji. I Allah te bareke ve taala onda daje slast i povećava ljubav među tim ljudima. Jer Allah te bareke ve taala odabira one ljude i pravi odabir među ljudima, ako možemo tako uslovno reći, koje će voljeti, jer voli samo one koje vole Allaha tebareke ve taala. I da bismo osjetili slast imana, zaista moramo se približiti Allahu, moramo zavoljeti gospodara nebesa i zemlje, približiti se Allahu i na filama, i odazvati mu se na svim njegovim imperativima na koje nas on uzvišeni azze o dželle poziva, i zaista će Allah te barake wa ta'ala dati da se inšallah i međusobna ljubav poveća i da se osjeti slast. Ukoliko ne bude istinskog robovanja Allahu i ukoliko ne bude dobrih odnosa između roba i rabba, odnosno stvoritelja i stvorenja, zaista neće biti slasti u našim međusobnim kontaktima, druženjima, dersovima, neće biti slasti u toj međusobnoj ljubavi. Nego je to zasnovano onako veštački, govorimo samo na jezicima, ali da se nešto konkretno dešava u našim srcima, znači samo ima on, što bi mi rekli našim žargonom, obična hladnoća. Da ne bi bilo te hladnoće, onda treba samo napraviti korak ka uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, promijeniti svoje stanje, obožavati Allaha onako kako on to naređuje, biti ustrajan na tom, i Allah te barek ta'ala će dati izlaz, i Allah žele u ala će dati da budemo od istinskih onih zaljubljenika u njega i od istinskih robova koji njega uzvišenog azze o dželle obožavaju. Znači, kao što smo rekli i kao što si rekao, znači prva tačka ili prvi uzrok, znači treba čovjek spoznati Allaha azze o dželle, a zatim kad spoznaje čovjek Allaha azze o dželle i kad se pokori Allahu azza wa jel kako je on naredio, onda Allah subhanahu wa ta'ala, kao što smo vidjeli u ovom hadisu, da Allah subhanahu wa ta'ala ga zavoli. Onda u drugom hadisu imamo, kako govori Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, čovjek sve više, najbolje je čovjek kad se približi Allahu sa faraidima, ono što je propisao Allah subhanahu wa ta'ala. A u drugom hadisu kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako hoćete da vas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, znači što više na file. Znači vidimo danas ljudi zbog vremena koje nemaju ovdje, onda malo klanjaju na file, malo se obraćaju Allahu azzawajal. Halalite, draga braćo i voditelj i gost, jer ne možemo a da ne primimo ove naše druge slušalci. Halo, selam aleikum, izvolite, Radio Bamus na veza. Halo, selam aleikum, izvolite, Radio Bamus na veza. S obzirom da smo izgubili veza, idemo dalje, voditelj tu je, Haris neka dobro čuje. Allah te nagrađuje, inšallah. Evo, kao što sam rekao, znači, prvi uzrok da ne Allah subhanahu wa ta'ala zavoli je da mi volimo Allaha azza wa jal. A koji su sebabi ili koji su uzroci, znači, da te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli? Znači, kako će te Allah subhanahu wa ta'ala zavoljeti pa da te ljudi zavole? Djelim što pati Idrizak, ti si odgovorio na pitanje koje je zavolio svoga roba, jeste da mu se približi sa stvarima koje je on naredio u njegovoj knjizi, da se odazove gospodaru nebesa i zemlje na svim njegovim imperativima i da se kloni svega onoga što je uzvišeni azze wa jalla zabranio. To je osnov. Znači to je sinteza, je znači čovjek, tako je, bogobojaznosti. Znači bogobojaznost. I zbog toga svaki uspjeh, kako Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala an opisuje jedan susret sa bizantijskom vojskom, mi smo navodili u našim izlaganjima, i ranije možda su bili u prilici naša braća da čuju, kada Omer izašao sa svojom vojskom koja je bila malo brojnija, za razliku od vojske bizantijske koja je bila jako, jako brojna, gdje im se on obraća jako lijepo i daje im snage i moći u njihovim srcima i bodri ih sa nečim što će im donijeti sigurnu pobjedu, gdje kaže: zaista se danas nalazite pred vojskom koja je mnogobrojna, koja je vojno spremnija od vas, ali ako budete u vašim srcima posjedovali bogobojaznost, ukoliko budete ustrajni na Allahovom tebareke ve taala putu i na vašoj bogobojaznosti i budete uložili truda, zaista ćete se ubilježiti u vojske gospodara nebesa i zemlje. A kako uzvišeni azza ve dželle kaže, zaista Allahovoj vojsci ili Allahovim vojskama pripada konačna pobjeda. Znači svaki uspjeh, ne samo ljubav bratska na dunjaluku, nego svaki uspjeh zavisi od bogobojaznosti. Onoliko koliko bude bogobojaznosti u našim srcima, Allah dželle ve ala će dati i uspjeha na ovom i na budućem svijetu. Allahumma amin. Još neku stvar, znači bogobojaznost. ali u tu bogobojaznost, znači, treba se pojaviti iskrenost čovjeka. Znači, koliko bude iskren čovjek prema Allaha za ođel, i toliko i bogobojaznost. Je li tako ili nije? Bez iskrenosti i drize, vrate, nema ništa, subhanallah. Wallahi, nema uspona. Jako je bitna iskrenost. Zbog toga što kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem za suratul Ihlas, ona je najmanja sura, ali ima najveće vrijednosti. Znači, pa ko prouči tri puta suratul Ihlas, znači ko da je proučio Kur'an. Zbog čega to? Jer iskrenost je prva i zadnja stvar koju čovjek mora imati, i pogotovo u današnjem dobu koji mi živimo. Znači, treba čovjek biti iskren prema svome bratu. Bez sumnje. Znači, prije svega iskren prema gospodaru nebesa i zemlje, i da bude iskren, bude iskren prema svojoj braći. Onaj koji je iskren prema gospodaru nebesa i zemlje, Allah učini da bude iskren prema svim, znači prema svim stvorenjima. Kako kaže Fudail rahmetullahi ta'ala, da bi djelo bilo primljeno kod gospodara nebesa i zemlje. Znači, bilo koje djelo mora posjedovati dvije stvari. Da bude ispravno, to jeste da bude iskreno Allaha tebareke ve ta'ala radi, i da bude po sunnetu ili uzoru na Allahova poslanika alejhi salatu ve selam. Ukoliko jedna od ove dvije stvari ne bude pasala, štimala, onda djelo neće biti prihvaćeno. Može čovjek biti iskren u svojim djelima, ali da ne radi to po sunnetu poslanika alejhi salam, djelo se odbija. Ili da uradi djelo po uzoru na poslanika alejhi salatu ve selam, a da nema iskrenosti, opet se djelo, kako kaže Fudail i drugi učenjaci, da se djelo odbija. Tako da mora biti, ako nudimo ljubav gospodaru, mora biti iskrena. Ako nudimo ljubav prema svojoj braći, mora biti iskrena. A moramo tu ljubav ponuditi onako kako je to nudio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn, da bi ljubav bila prihvaćena kod gospodara nebesa i zemlje, i da bi ljubav bila prihvaćena među ljudima. A kako može, evo još jedno pitanje, malo ćemo te danas zadržati sa nama, kako može čovjek, jer da se oslobodim ja, jer mene gnave, znaš, sad pokušavam da ja tebe nekako prihvatim, pa onda da malo skinem tereta od samoga sebe. Znači, kako može čovjek ili jedan mu'min, musliman, izgraditi tu ljubav, jer vidimo da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako je izgradio ljubav prema ashabima, znači kad se preselio iz Mekke u Medini, znači prvu stvar što je uradio Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, aha bejne muhađirina wal ansar, znači Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pobratimio između muhađira i ansarija. Znači, kako može čovjek izgraditi tu ljubav? Kao vidimo da mi smo, neki su u Engleskoj, neki su u Italiji, neki u Njemačkoj, i kako možemo mi u mahađaru, što kažemo, znači izgraditi tu ljubav? Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, zaista u Allahov poslanika alejhi salatu ve selam imate najboljeg uzora i učitelja svijeta. Poslanik alejhi selam nam je ostavio u mirazu, u nasljedstvu, kako i na koji način da pridobijemo ljudska srca i da zadobijemo ljubav ljudi. Jedna od metoda smo ispomenuli, znači kako pridobiti ljudsko srce ili da nas braća zavole, jeste ponuditi ljubav gospodaru nebesa i zemlje, znači voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što bi poručio svojoj braći koja nas večeras i sestrama koji nas slušaju, jeste da činimo dobročinstvo svojoj braći. Uvijek kada smo u mogućnosti da im učinimo dobročinstvo, U najmanju ruku, koliko nismo u mogućnosti da im činimo dobročinstvo, nemoj da im uradimo nešto na žal, da im napravimo neki problem, a u najmanju ruku možemo se sjetiti naše braće koja nam imaju problema, da ih se sjetimo u našim dovama. Mi znamo da poslanik alejhi salatu vesselam je bio čovjek koji je uvijek činio dobročinstvo ljudima, ashabima, i ne samo ashabima i muslimanima, već i onima koji su bili u njegovom okruženju, da li su to bili Jevreji ili kršćani, i zbog toga je Allah tebareke ve taala dao da bude prihvaćen i voljen među ljudima, upravo zbog tog dobročinstva. Pa mi imamo primjere iz života poslanika alejhi salatu vesselam da je činio dobročinstvo onaj ashabima, gdje su ashabi u datom momentu kada im je poslanik alejhi salatu vesselam učinio dobročinstvo kao jednom od ashaba, kada ga oslobodio iz ropstva i učinio ga da bude u potpunosti slobodan rob, nakon toga imamo događaj da taj čovjek, pored tog gesta kojeg je poslanik alejhi salatu vesselam učinio, da je zavolio poslanika alejhi salatu vesselam zbog toga što ga oslobodio iz ropstva. I onda imamo jedan moment kada roditelji tog ashaba dolaze iz Jemena da uzmu svoje dijete jer znaju da je u potpunosti oslobođen od robstva, da je znači potpuno slobodan Allahov te barake o ta'ala rob, gdje dolaze kod poslanika alejhi salatu vesselam i kod ovog njihovog sina, gdje u blizini poslanika alejhi salam su upitali hoćeš li se vratiti sa nama za Jemen ili ćeš ostati kod poslanika alejhi salatu vesselam. Tada mu je poslanik dao na odabir, ili da ostane kod poslanika alejhi salam ili da se vrati sa svojim roditeljima za Jemen. Onda je on odabrao ostanak sa poslanikom alejhi salatu vesselam. A jedan od presudnih momenata je bio upravo zbog dobročinstva koje mu je učinio poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema njemu i ogromna ljubav koja se izrodila između njega i poslanika alejhi salatu vesselam. Znači da činimo dobročinstvo našoj braći u svakoj prilici kada smo to u mogućnosti. Drugu stvar, jako je bitno da imamo lijepo ophođenje prema našoj braći, jako lijep govor. Spomenut ću samo jedan kratak primjer. Primjer jedne starice koja je bila slijepa za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, i spominje se da se to dogodilo negdje na početku poslanstva poslanika alejhi salatu vesselam, gdje je poslanik vidio ovu staricu koja je bila slijepa da se muči da sakupi malo drva koja su bila u njegovoj, odnosno u njenoj blizini, pa je poslanik alejhi salatu vesselam prišao i upitao šta želi, a nakon toga ona mu odgovorila da želi ova drva da bi podložila vatru koja je bila potrebna sigurno ili za spremanje hrane ili otkuhavanje, veša Allah najbolje zna, gdje poslanik alejhi salatu vesselam je pomogao da ta drva sakupi. I nakon što je sakupio ta drva, pitao je na najbolji mogući način, ne pokazivajući joj da je on poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ne davajući toj starici do znanja da je on Allahov poslanik, ali joj je pokazao drugim gestom da ima veličinu u samom sebi, gdje je pita, kaže, gdje ćemo ponijeti ova drva? Ona mu kaže, samo stavi ta drva na moje leđa, a ja ću ih ponijeti svoje kući. Kaže, ne, nego ćeš ti meni reći gdje je tvoja kuća, a ja ću te otpratiti do kuće i nakon toga ću staviti drva na toj lokaciji na kojoj budeš želela. I ona tada kaže Allahovom poslaniku alejhi salam, kada su došli do određenog cilja, kaže, ne znam ni ko si, ni šta si. Vidim da si jako divno stvorenje, a nemam novca da platim ono što si učinio za mene. Ali imam ti dati jedan divan nasihat. A on je tada kaže, u smislu, bujru nano, šta je to što bi mogla mi dati kao nasihat? Kaže, vidimo da se... Harise alali, harise bratje halali. Bujru. Uvijek imaju prednost kod nas, slušao si. Halo, salam aleikum, izvolite, radio Bamuzna veza. Halo. Salam aleikum. Velikum salam. A se čuje me? Dobro se čuje me, koga imamo na veza ili koga imamo na vezi. Halo. Izvolite, radio Bamusna veza. Najvjerovatno želja našeg slušalca, ali slabo se čujemo. Halo, selam aleikum. Ako Bog da, bit će bolja. Samo da direktor, ako dozvoljavate, samo da dovršimo ovu predaju poslanika alejhi salatu vesselam. Ne bismo vas prekinuli nikako, nego kod nas je praksa da više uvažimo slušalci nego nas da vas Allah nagradi. Jer oni su, upravo mi se družimo i za njima. Mašala, molim Allah da se koristi. Ali se bojrom nastaviti. I nakon što je ona rekla da će poslaniku alejhi salam dati nasihat jer nema novca da mu plati za ono što je on učinio za nju, kaže, vidim da si neko divno stvorenje. A ovih dana se pojavio čovjek koji poziva u neku novu vjeru. Ime mu je Muhammed, a sin je Abdullahov. A ja vidim da si divno stvorenje, pa je nemoj da te ta čovjek prevari ili povuče u svoju skupinu. Tada poslanik alejhi salatu vesselam kroz osmijeh kaže Nani, ja sam Muhammed, sin Abdullahov. A Nana zaplaka i reče, ako si ti Muhammed, sin Abdullahov, onda ja svjedočim da nema drugog božanstva, osim onoga božanstva za koje ti kažeš da je istinsko božanstvo, i svjedočim da si ti u istinu poslanik. Zato je jako bitno da među braćom vidimo da je poslanik alejhi salam osvajao lijepim riječima, lijepim svojim gestom, lijepim ponašanjem srca, čak onih koji nisu bili muslimani. A još ako budemo vodili računa kako se ophodimo prema svojoj braći, zasigurno će se povećati ljubav znači ljubav naša i predobit ćemo ta srca da uvijek budu u našem društvu. I još jednu stvar u kojoj braća bi trebala da vode računa i naše sestre jeste da vodimo računa o osjećajima naše braće. Ukoliko budemo vodili računa o osjećaju naše braće, da ih ne povrijedimo, da im nešto negativno ne izazovemo u njihovim prsima, zasigurno će Allah te bareke ve taala povećati ljubav među našim srcima ili u našim srcima. Predivan primjer iz života poslanika alejhi salatu ve selam, gdje jedan od beduina došao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem s nijetom, s namjerom da počasti poslanika alejhi salatu ve selam noseći u jednoj posudi jedan grozd ili malo više grožđa, gdje poslaniku alejhi salatu ve selam daje grožđe da ga proba, a poslanik alejhi salam uzima onaj jedan grozd, pa uzima jednu onu bobu, jedno ono zrno, pa drugo, pa treće. Međutim, u njegovoj blizini su bili ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn, gdje su očekivali da će i poslanik alejhi salatu ve selam ponuditi grožem, kao što je to i bila praksa da nudi poslanik alejhi salam svoju braću uvijek i daje im ono što je bilo kod poslanika alejhi salatu ve selam. Međutim, poslanik ovaj put to nije uradio. Međutim, poslanik nam otkriva zbog čega to nije uradio. Pojeo je kompletan grozd, a onaj čovjek koji je donio grožđe poslaniku alejhi salatu ve selam otišao je sav radostan što je poslanika alejhi salatu ve selam počastio. Tada su ashabi nakon njegovog odlaska upitali poslanika alejhi salatu ve selam: "Allahov poslanice, zašto nas nisi počastio onim grožđem? A to nije od tvoje prakse da ne častiš one koji su u tvojoj blizini." Kaže: "Tako mi Allaha, probao sam jedno zrno, pa drugo, pa treće i vidio sam da svako zrno je kiselo. A vi ste vidjeli dok sam jeo grožđe da na mom licu je bio osmijeh i nisu bile nikakve grimase na mom licu. A vi da ste probali grožđe, zasigurno biste napravili od onog kiselog grožđa grimase na vašem licu, pa bi to ražalostilo našeg brata, ovog beduina koji je donio da nas počasti, i ne bi bio radostan." I zato mi moramo voditi računa da kada nešto radimo sa svojom braćom, da vodimo računa o njihovim emocijama, jer zasigurno ukoliko budemo vodili računa o emocijama naše braće, zasigurno će Allah te bareke ve taala uvećati ljubav među nama. Znači, Allah te nagradio Harise, molim Allah azza wa jalla da poveća ljubav u našim srcima prema našoj braći, moleći Allaha azza wa jalla inshallah na kıyametskom danu da bude i ovo ono danas što se družimo u ime Allaha azza wa jalla. Evo, znači isto od sunneta da čovjek kaže svome bratu da ga voli u ime Allaha azza wa jalla. Barakallahu fik. I mi govorimo znači uhibbuka fillah, znači to je od sunneta da čovjek objavi. A kako će čovjek uzvratiti njemu ako kaže neko da ga voli u ime Allaha azza wa jalla? Pa poslanik alejhi salatu ve selam nas je podučio da oni koji nam izraze ljubav u ime Allaha te bareke ve taala, da im uputimo i mi njima dovu: zavolio vas onaj koji ste nas zavoljeli. Pa eto, molim Allaha te bareke ve taala da oni koji vole nas u ime Allaha, molimo Allaha dželle ve ala da ih zavoli onaj u čije ime su nas zavoljeli. Molim Allaha te bareke ve taala da našu braću koja nas vole, da im to inshallah bude nagrada za dženetul firdevs. Molim Allaha dželle ve ala da inshallah poveća našu ljubav. I zahvaljujemo se Radiju Bambus, našoj braći koja su vrijedna, koja eto čine hizmet našoj braći i nama daju prilike da govorimo o Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa molim Allaha dželle ve ala da smo rekli, inshallah oni budu imali koristi od toga i svi oni, da to uveća našu ljubav. Moleći Allaha dželle ve ala da inshallah budemo u blizini Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam zbog ove međusobne ljubavi koju dijelimo ovim trenucima. Allahumma amin. Evo još nekoliko pitanja, ali evo jedno pitanje od tih pitanja. Znači, ja bih htio samo da ukažem na ovom, jer danas mi koji živimo u današnjici, znači to je malo ponestalo kod nas. Ali evo još jednog hadisa, pa da nam malo inšallah govoriš o ovom hadisu. Znači, dova svom bratu. Znači, mi znamo da ima dosta hadisi koji nam ukazuju ili kazuju o ovom, ovim stvarima, da mi trebamo, jedan musliman, ako je pametan musliman, onda treba da dovi svome bratu prije da dovi samome sebi. Voditelje, dobar si, ali stani. Halo, selam aleikum, izvolite, radio Bamusna veza, emisija Islamske teme. Selam aleikum. Velikum selam. Selam aleikum. Aleikum selam aleikum. Bi sakav da poselamim prije svega gostivo radio Bambus i da im kažem da je Allah Đelešanu obilako nagradi. Amin. Endes, predivna pitanja i odgovori. Ujedno selam i mi slušalci Radio Bambus. Odakle se javljate, efendija, gospodine, slušalcu? Iz Švicarske. Drago nam je, kako je program prijem kod vas, kako po prvi put slušate ovakvu emisiju? Pa nije po prvi put, slušamo već nekoliko puta i može se reći mašala. Ali dobro, ja sam isto sa vama sad slušao se. I možda primjećujete da emotivno govorim sad momentalno, iz razloga što sam nekoliko minuta preslušao naše goste, upravo našeg voditelja i našeg gosta, i onda nemamo snage posle ovakva divna emisija da govorimo ništa. Ajde da čujemo nešto od vas. Švicarska, da čujemo nešto od vas. Imamo drugoga nekoga na vezi. Halo, selamu alaikum. Veza je proradila. Evo vidite da je Radio Bambus svugde, nama ne treba viza. Prolazimo granice svakako, idemo do Italije, Nemačke, Švicarske. Halo, selamu alaikum, izvolite, Radio Bambus na veza, slobodno se uključite da se odmore naš gost i naš voditelj, da čujemo i vas malo. Halo? Halo? Da, izvolite, Radio Bambus na veza, emisija Islamske teme. Bojrom. Aha, da zborim našački ili... Pa, pošto imamo gosta koji malo više razume na bosanski, možete i tako, kako god hoćete, Bujrum. Uslov za naše slušalci nema. Uslov za naše slušalci nema, Bujrum, kako god hoćete. Aha, onda pričamo imi bosanski. Koga imamo? Jer kod mene se malo pomešali jezici, turski, goranski, bosanski, ali inša Allah, zara uspjeću. Odakle se javljate, izvinite, gospodine efendija? Mi se javljamo iz Srpske. Mašala, mašala, i tamo smo mi, znači, a? Idrizo... Alhamdulillah. Poznato nam je Malo Idrizović sa mikrofona, nek se pomeri voditelje, pomeri se sa mikrofona. Ajde da čujemo od vas šta ćete, kažete vi koji se javljate iz Turske. A ja bi... Prvo da zahvalim Allahu subhanahu wa ta'ala koji je ujedinio srca naša, to je smjernička, i koji nas je milošću svojom učinio naša. Jer kako uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala kaže nakon naredbe vjernicima u suri Ali Imran: Ja ejuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati. O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskim bogobojaznošću. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I ne umirite nikako drugačije nego kao muslimani, ili osim kao muslimani, a nakon sledi ajet: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, i čvrsto se Allahuma užeta držite i nikako se ne razjedinujte. Wazkuru ni'matallahi alaykum, i sjetite se Allahove milosti prema vama. Id kuntum a'da'an, kada ste jedni drugima neprijatelji bili. Fa'alafa bayna qulubikum, pa je Allah subhanahu wa ta'ala ujedinio srca vaša. فأصبحتم بنعمته إخوانا, pa ste njegovom milošću braća postali. A druga stvar, htio bi da poselamim naše daje ili šehove Harisa i Idrisa. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im nagradi sa predivnim dersovima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im nagradi džennetul firdausom i da je spusti od društvo poslanika, šehida iskrenih Allahom i azza wa jalla robova. Barakallahu fikum, Allah efezukum, selam našoj braći u Turskoj, iz Dortmunda, i Allah vam podario svaki hajr i učvrstio vas inšallah na istini. Znači, hvala Allahu azza wa džel i na ovome, Alalite Idris Efendija, pošto smo još na vezi, slušalac koji se javlja iz Turske, pošto se primio selam od našeg voditelja i našeg gosta iz Dortmunda, kažete još nešto i onda nastavljamo druženje. Nastavljamo ja, pošto nemam puno vremena, bio bi samo da zahvalim Allahu subhanahu wa ta'ala i da podsjetim prvo tebe, a posle i sve vas na riječi Allah subhanahu wa ta'ala innama al-mu'minuna ikhwatun, doista su vjernici braća, i kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da, vjernici su kao zidovi ili cigle zgrade i jedan drugo pridobiru. Da se hvala Allahu azza wa jalla koji nas je učinio braćom, ovo je zaista velika blagodat. Ali draga braćo, bratstvo, mi svi znamo da ne može bez bogobojaznosti. I zaista danas problemi koji se dešavaju među muslimanima ne dešavaju se ni za šta osim zbog bogobojaznosti. Nestala je bogobojaznost među muslimane, a molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ne razjedinuje srta naša, već da ujedine Allah azza wa jalla, kao što je šejh Idris rekao, da ujedini naša srca kao što ujedinio srca muhađira i ansarija. Allahumma amin. E pa sad možemo da se priključimo. Veliki pozdrav, selam za našeg slušalca iz Turske, da vas Allah nagradi što ste bili učesnik u našoj emisiji. Idemo dalje, vraćamo se kod našeg voditelja i našeg gosta. Voditelj emisije Idris Idrizović, gost naše emisije Haris. Haris, kako nam se zove Haris? Haris Kalać. Mašala. Idemo dalje. Znači, evo, priključujem se isto selamom našem bratu Momeru, jer znamo ga već, druži se isto na ovom radiju i slušamo ga. Molimo Allaha azza wa džel da mu poveća znanje. Molimo Allahu azza wa džel, pošto su mu ispiti sad za neko vreme, da Allah subhanahu wa ta'ala mu otvori vrata znanja. Molimo Allaha azza wa džel da mu poveća znanje, da se vrati inša Allah nama alimom. Molimo Allaha azza wa jal, inša Allah, da mu poveđa, da mu otvori vrata znanja i da mu da svako dobro. I molim Allaha azza wa jal da nas ne zaboravi u dovama. I on, molimo Allahu azza wa jal da nas ujedini inša Allah i da nam da svako dobro. Pa onda se vraćamo našem gostu Harisu, što smo rekli. Znači, od sunneta je da mi dovimo svome bratu. Imamo hadisa koji nam ukazuje u Muslimovoj zbirci, koji kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako čovjek dovi svome bratu, onda ima meleke koji kažu Allahumma amin i tebi isto. Pa daj nam inshallah nekoliko riječi o ovom hadisu Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znak istinske ljubavi prema svome bratu jeste da se brat brine o stanju svoga brata, da brigu koju njegov brat ima, da je nosi u srcu i da svaku stvar sa svojim bratom je dijeli. A ono što je jako bitno jeste taj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje čovjek kada se osami u zadnjoj trećini noći ili poslije svoga namaza, i obrati se gospodaru nebesa i zemlje, sjeti se svoga brata, u tim datim momentima potvrđuje istinsku ljubav prema svome bratu. Nekada to radimo onako možda onaj, i kao u srcu da ima malo možda i nifaka, kada smo pred ljudima pa poklonimo hediju ili neku lijepu riječ ili slično. Međutim, kada se čovjek osami sa Allahom, tada ga niko ne čuje niti vidi osim onoga koji ga je stvorio. I tada kada se čovjek sjeti svoga brata, njegovih problema, podigne ruke i pozove gospodara nebesa i zemlje i zamoli za svoga brata, onda je to znak istinske ljubavi prema svome bratu. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava da onaj čovjek koji dovi za svoga brata u odsutnosti, meleki aminaju i kažu i Allah tebi dao isto. Ako tražimo hajr i dobro za svoga brata ili otklanjanje bilo koje nedaće ili problema, onda meleki kažu i Allah tebi otklonio tvoje probleme i nedaće koje imaš. Upravo zbog iskrenosti, znači, i velike pametan, ljubavi. Znači pametan musliman treba dobiti svome bratu prije da dobi samome sebi. Boga mi, znači, u tome veliki hajr. Možda njegova dova neće biti primljena, a dova meleka bit će primljena kod Allaha azza wa džel. Zasigurno. Kao i evo jedan primjer, pa inšallah bit će malo i šaljivo. Znači ima jedan primjer, jedan se oženio, pa uvijek na seždi ili kad završi namaze, kaže o Allahu azza wa džel, podari ovom čovjeku drugu ženu. Pa jedan put, dva put, tri put, četiri put, pet put, pa ga žena čula jedan put, dva put, tri put kako dovi svome bratu. Pa bila je ova žena Fatih, znači koja je znala o islamu, poznavala islam. Pa kaže, šta ti doviš svake sežde ili posle namaza, o Allahu podari ovom bratu još jednu ženu. Pa ne znaš li da i melek kaže na tvoju dovu amin i kaže i tebi isto. Pa kaže, ti moli za sebe ili ne? Šta će sad biti? Znači, molim Allaha da nam podari, inša Allah, ovu bratsku ljubav. Amin. I molim Allaha da budemo od onih koji se vole samo u ime Allaha. Znači, amin. Mi smo rekli, znači, treba čovjek dobiti svome bratu. Znači, danas evo imamo braće koji su iskušani, znači iskušani su dilem istoka i zapada, znači iskorištavam ovu priliku da napomnem isto da ne zaboravimo braće po svijetu, da dovimo njima, da im Allah subhanahu wa ta'ala olakša i da im da inša Allah fetah, molim Allaha azza wa jal, da podigne od njih svake ruke zalima i da uništi zalima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Znači, ja sam te prekinuo, pa inšallah, evo još nekoliko riječi za ovog hadisa. Pa inšallah, ima još nekoliko pitanja. Ono što bi zaokružio jeste da onaj kome Allah te bareke ve taala, koga je počastio razumom, zasigurno nikada neće zaboraviti svoju braću u dovama. I sjećati ih se kako na seđdi, tako u zadnjoj trećini noći, onog momenta kada je u postu i u svim onim momentima kada se dova ne odbija. Zato poručujem svojoj braći, nemojte zaboraviti mene i brata Idriza u vašim dovama. Sjetite se ovih miskina koji žive u dijaspori i bore se na Allahom dželle wa ala put. Dovite za nas. Allah te baraka wa ta'ala će vaše dove inša Allah primit, prihvatit, a inša Allah meleki će dovit za vas. Radi ovih meleka i dova koje oni upućuju za vas, vi uputite dovu za nas. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kao što kaže isto jedan od egipatskih učenjaka koji svi znamo, poznat je između nas, kaže, ako me ne vidite u džennet, onda potražite me. Onda i mi vasijetamo našu braću. Znači, ako nas ne vide u džennet, jer kao što znamo brojnih hadisa da može brat bratu da bude zagovornik na kijametskom danu i da brat bratu može biti isto zagovornik, da mu Allah subhanahu wa ta'ala poveća deređe u džennetu, pa i mi kažemo svi oni koji nas slušaju da nas ne zaborave. Ako oni uđu u džennet pa nas ne nađu tamo, neka traže od Allaha azza wa džel da i nama oprosti i uđemo u džennet. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Idrize, Allah ti podario svaki hajr i dobro. Molim Allaha dželle ve ala da te Allah pomogne na putu istine, na putu da'ave ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha dželle ve ala da nam Allah poveća znanje, bogobojaznost, mudrost. Amin. Molim Allaha dželle ve ala da budemo prihvaćeni među ljudima i da budemo oni koji će biti od omiljenih Allahovih te bareke ve ta'ala robova, inshallah omiljeni kod njegovih robova. Allahumma amin. Allahumma amin. Pa još jednom bi se i ja zahvalio tebi, molit će Allah azza ođel da tebe sačuva, da učvrsti na put pravde i put istine i da budemo od onih koji si malo prije govorio o hadisu, da budemo od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala nas spomine pa kaže mi smo zavolili ovog roba, pa pozove Džibrila, pa kaže o Džibrilu ja sam zavolio ovog roba, pa ga zavoli i ti, pa ga zavoli Džibril, onda Džibril pozove stanovnike nebesa, pa ga zavole stanovnici nebesa, e onda Allah subhanahu wa ta'ala spusti Kabul na zemlji, molim Allah azza wa jel i da nas zavole, jer znači da te Allah subhanahu wa ta'ala voli kad te zavole ljudi u ime Allaha azza wa jel, i molim Allaha azza wa jel da se volimo u ime Allaha azza wa jel, kao što molim Allaha azza wa jel da ove riječi budu na kijametskom danu svedoče za nas, a ne protiv nas. I molim Allaha azza wa jel da naša srca budu prvo iskrena, a zatim drugo da se boje Allaha azza wa jel. I pozivam sve one slušaoce koji nas slušaju danas da budu od onih koji se vole u ime Allaha azza wa jel, a zatim praštaju u ime Allaha azza wa jel. Kao što sam rekao, posle tebe, znači braća su me pitali nekoliko pitanja, ja sam govorio o jednom hadisu Božeg poslanika koji je rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ući će sad u mesdžidu Božeg poslanika jedan od stanovnika dženetlija. Pa ashabi ridvanullahi alejhim nije bio poznat između ashaba, ovaj ashab koji je ušao, pa Abdullah ibn Omer je otišao kod njega 3 dana, pa zatim sam govorio o ovom hadisu, znači samo ću reći srž ovog hadisa, znači on je praštao prije da se uspava, praštao je svim onima koji su učinili prema njemu bilo koju nepravdu, pa evo i mi praštamo, pa molim Allaha azza wa jel da nam oprosti i nama i vama i halalimo svakom onome koji je učinio nepravdu i koji je govorio za nama i bilo protiv nas i za nas. Barakallahu fikum. Allah jefezukum. Dozvolite mi. Barakallahu fikum. Akramak Allah. Jazakallahu fikum. Jazakum Allah na kule khair. Alalite, dragi roditelji, cenjeni goste, alalite da vam prenesem, dozvolite mi da vam prenesem puno selama od naših slušalci koji su poslali putem e-maila, putem našeg Facebooka, putem naše broje telefone koje imaju na raspolaganju. Imate puno selama sa svih krajeva. Ima jedan naš brat koji se javio iz Tirana i žao mu je što ne zna baš dobro da priča ovaj jezik. Drago bi mu bilo da se i on uključi, ali ako Bog da drugom prilikom. Divna emisija. Šta bi mogao drugo da kažem poslije nešto ovako što smo čuli? Da podsjetim slušalci koji su se pokasno uključili u današnjoj emisiji islamske teme, bio je gost 15 minuta, Haris Kalač iz Nemačke, zatim nakon toga kratka pauza, poslušali smo malo učene Kurana, uključio se voditelj Nuruddin Šuplja, pored njega je bio naš redovni gost koji ima emisiju svake subote, Idris Idrizović, posle njega najvjerovatno naš prvi gost u današnjoj emisiji nije mogao a da se ne javi po drugi put i podruži sa nama. Hvala Allahu što je omogućio i dao nama svest da zatražimo voditelja Idrizovića, da malo se druže Haris i Idrizović, a mi da budemo slušalci, da poslušamo, poštovani gosti, cenjeni voditelji, poštovani slušalci, pa ne znam ja od danas kako ću biti voditelj emisije ponekad kad sam osjetio slast kao slušalac. Harise, da vas Allah nagradi, vas, vašu porodicu. Allahumma amin. Idrizoviću, također i vas. I vas. Evo, nakon našeg selama, od naše slušalci i naša ekipa, koristim prilika da dopustim Nuruddinu Šuplja da vas poselami. Selamu alaikum, šejih Idris. Alaikum, selamu, rahmatullahi, wabarakatuh. Moji dragi, draga braća, dragi prijatelji, bili ste sjajni, da vas Allah nagradi, obilato vam da bereket, zdravlje, familiji, u životu. Amin. Idrize, ja ti želim svako dobro, inšala, svaki hajr, inšala u subotu. I tebi, inšala. A moj prijatelju, moj druž, moj brate, Harise Kalač, veliki selam, poslani tamo braću u Dortmundu. Ja ti želim inšallah svaki hajir, poslani familiju, pa inšallah vidimo se za koje vreme. Inšallah, Allah vam dao svako dobro. Alaliti, još jedan kratak amanet, kaže jedan naslušalac iz Srbije, počasti vaše goste, ja ću platiti kada budem došao u Resavici. Ja ću da vas počastim, ali posle vašeg selama, izaberite koja ilahija hoćete da čujete, a nakon toga naš slušalac kada bude došao ovde u Resavici, platit će nama kaficu zbog toga, jer tako? Barakallahu fikum. Evo za vas da poselamimo naš slušalci i za jednoga i za drugoga. I kažete koja ilahija biste htjeli da čujete, znači da vas naš slušalac, naš meštanin počasti, jer nema druge prilike osim ovako. Evo neka bira Haris, Šejh Haris, pa inšala on što bira to i bude dobro za nas. On, inšala ja ću da odaberem suru Mulk. Suru Mulk, neću ilahiju, nego suru Mulk, ako Bog da inšala neka se večeras prouči u jedno vrijeme, ili dio sure Mulk. Harise, halali. Inšallah. Harise. Molim. Ajde, brate, u ime Allaha za kraj naše emisije moliti moj ton majstor i moj urednik da nam ti za kraj pročitaš malo Kur'ana. Može, nije problem. Ovako, pre nego da uvaženi efendija Haris prouči Kur'an da ispuni nama želja, evo došli smo da ispunimo jedan drugome želje i onako imamo sveta i nasmejanih lica, da zabeležimo šta je htio uvaženi efendija Haris da čuje večeras. Sura Mulk, znači, okay, vlast. Ok, to je za vas završeno. Idrizović, za vas. Evo, slušat ćemo Harisa, pa bit će nam inšala to i hedija. Ok, to je jedan čast i selam od naš slušalci iz Srbije koji su hteli i puno vas poselamuju. Slušali su zajedno sa svojim porodicama, familijama i drago je bilo i čekaju drugi put da se ovako uključite. Pa evo prilika, poštovani cenjeni slušalci, nakon naša želja da čujeme naš gost, večerašnji gost Haris Kalač, da prouči Kur'an za kraj ove naše večerašnje družine. Hoćemo li da se osvežimo sa jednom ilahijom, pa onda da čujemo učenje Kur'ana i ne pustaju ni naslušajuce. Evo jedna ilahija, ekipa Radio Bambus, poselamuje voditelja emisije Idrizovića i gosta Harisa Kalača. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي لكي نحقق الحلم إنسانا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم Evo ovako, poštovani cijenjeni slušalci, ovo je bio poklon od ekipe Radio Bambus za našeg gosta i našeg voditelja. Uvaženi efendija Harise, pristiglo jedno pitance, ako biste bili dobre volje da nam odgovorite, zašto, pitanje glasi, zašto ste hteli da čujete Sura Mulk u našoj navečernoj emisiji, da li je dobro to da se uči po noću? Ovako pita slušalac. Od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da vjernici poslije akşam namaza proučuje suru Mulk. Znači svake večer jer inšallah ona će biti zagovornik u našim kaburima i inšallah bićemo zaštićeni od kaburskih iskušenja i patnje. Ukoliko je budemo istinski učili onako kako su je učili Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim. Pa pozivam svoju braću da svake večeri prouče suru Al-Mulk. Ovako ćemo sad još jedan selam od vaše džematije iz Dortmunda. Oni će vas vidjeti tamo. Idemo da čujemo sad učenik Kurana, a to je i Idrizović zatražio želju. To će biti od našeg efendija Harisa. Nakon toga, poštovani cijenjeni slušalci, idemo da čujemo suru Mulk. Bujrom Harise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم ما شاء الله دبس الله نغردي اللهم امين da ne bismo vas puno zadržavali. Harise, Allah vam dao svako dobro. Kalalite nam i svim slušateljima. Kalalite nam puno. Barakallahu fikum. Za vaše vreme, da vas Allah nagradi koji ste izdvojili da budete gost naše večernašnje emisije i nakon vaše predavane ponovo ste bili uz nas. Ne znam šta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Velikom selam rahmetullahi wa barakatuh. Idrizović, pošto ste još vi na veza. Idrizović, a ste? Selam aleikum. Velikom selam, mašala da te Allah nagradi. Dobar si bib za voditelja. I će koristiti me prilika da se često uključujete. Bilo predobro. Slušalci, da ste ovdje vidjeli u studiju, na naš Facebook koliko od kada ima je selami za uvaženog efendija Harisa i za vas, a i ne zabrava i nas ne poselamujete. Mnogo dobro bilo, emotivno se obraćam svega idro tebe i stvarno i Nurudin veli mašala za voditelja te biva, a i kako ne gobiva, svega kad bi se davale diplome, nam bi ni dale za medresa srednja škola, ako ništa više. Pored vakve učinacije kad se družime. Što možete sve da ni kažete još nešto vije vo ova prilika, vo ova situacija? Evo inčala što sam započnav na našički kad sam zboriv. Već sam počnav ovaj isto jedan vic da go kažem, pa inčala će go kažem, ne tija vic, već je tija istina. Znači, jedan čovjek pišu na papirče. Ali jedna pohvala od mene, bosanski ti je svega perfekten. Čekaj, ti si gost, oni voditelj, ali si opasen si. Odmah umjesto da videš ti gosti prebaci v Harisa mašala i da te Allah nagradi što si za nije tiftija. Da te spasi, jer si vidio da je oštar voditelj i idro nastavi, malo se šalime sa našeg Nurina. Nema problem, inša Allah. Evo, će završim, inša Allah, jedan primjer koji sam go započnav i interesantan je togo primjer. Znači, imav jedan čovjek, zatraživ 50.000 od Allaha. I stalno ti ja go pišav na papirče i pišav adresa njegova na papirče. I stalno go pušav bo vazduh i letalo tija papirče sve dok ne došlo do policijska stanica. I stalno pišao, svaki den pišao. I policajcam jedan den im dojadilo. Znači što pišao, se dogovorile, rekle, daj ovom ovom mi skinu, daj da mu pomožeme. I policajci sobrale od to do odvade pare, gdje sobrale, ali sobrale 25.000, ne 50. I ošlik je nego zakucale na vrata, mu rekle, evo ovdje je za tebe, znači bujrum, risk koji ti go daf Allah subhanahu wa ta'ala. A zatim čovjek gezev tija pare i senav lezov doma, senav i zastanav da ge broj tija pare. I zatim ge izbrojiv, ali bile 25.000, ne bilo toliko što on traži 50.000. Pa opet ovdje napiša fino papirće i rekov, o moj gospodaru, ja se tebi zahvaljujem na tija što mi si dav, ali ima je policajci ovdje kućića, oni veli ovdje ukrane pola, samo mi došlo kje mene 25.000. A čuje me, uvaženi Efendija? Tu jesme, se čujeme. Znači ste iskažuvali, a? Sme iskažuvali, inša Allah. E, svega vak, si bi voditelj. Bujrom, kako vidi, taki. Svega vidi što sakaš, jer imaš pravo sve. I voditelj, i urednik, i gosti. Samo nemoj da budeš nerednik, molim ti. Poštovani slušalci, naš gost, uvaženi Efendija Haris Kalač, sakav da čuje sura Mulk, a s obzirom da ga i on prouči, ekipa Radio Bambus, da ispoštuje nego i našeg slušalca koji sakav da počasti i Zavića i Harisa. Pa evo prilika da preslušame, a nakon sura Mulk ponovo će se vratime ke našeg današnjeg divnog voditelja. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. poštovani slušalci, 14 pijeti još. Poštovani slušalci, zar vam se ne spava? Ovo je bila želja našemu gostu Harisu Kalaču, koji je bio gost večerašnje naše emisije, da ga Allah nagradi i nova izabrana želja, a isto da Allah nagradi našeg slušalca koji je počastio uvaženog Efendija Idrizovića i našeg gosta Sejo Kalača, da bi Harisa Kalača. Pardon, zašto sam spomenuo ovo ime? Ako pitate, pita me jedan slušalac tamo, pitajte ga Harisa da li je u srodstvu sa Sejom. To ćemo drugom prilikom, poštovani slušalci. Ovako, još jednom, mi ćemo da pozdravimo zajedno sa vama, vi koji se uključujete u selame i pozdrave, našeg gosta Harisa i voditelja Idrizovića sa Ilahija, koja je bila malo pre. To je želja vaša, a drago nam je što tražite ista Ilahija. Mi nedavno u emisiji Islamske teme, uvaženi Idris Efendija, dao nam je prevod od ova Ilahija i znamo koje značine ima. Pa evo prilika za Harisa i za Idrisa i sve naše slušalci. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم da rasplaćemo slušalci, ali šta ćeš, vi koji znate šta ova Ilahija znači, nisam ja ništa kriv. سوف يحل النغم كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الهرم A veliki selam našem uvaženom Daji Harisu, imamu džamiju u Topunu i Sandžaka. I veliki uspeh, veliki hajr, brate, uživaj i slušaj. Zašto smo ponovili Ilahiju? Zbog našeg gosta Harisa. Tražio po drugi put, a drugi slušalci bez suze na oči. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الأنم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. Poštovani slušalci, da ve podsjetim još jednom na naše redovne emisije. Ponedeljak emisija Islamske teme gostuje uvaženi Efendija, naš student Muamer Liko, a za ovaj ponedeljak, kako Bog da, čima me i dodatnog našeg gosta od Makedonija koji ni zatraži vreme i mi smo odlučili da ovo ponedeljak go priključime isto vreme. Upravo i otvorene sme za svi, možete da se priključite koji god sakate vo drugi idiotija. Gost reda, današnja emisija treba da bude gost magistar islamskog prava Munafiz Hodža. Od opravdanih razloga ne bi gost i ni najavi blagovremeno. Smo uključili našeg gosta koji ste go čuli i slušali do svega, Harisa Kalača. Posle nego se uključili bi naša rezerva koja je uvek tu i uvek je na zagrijavanje koga god mu se dade signal, on je na stadion, na teren i kao voditelj i kao gost. A naša rezerva, što smo rekli, on je Idris Idrizović, ima svoje emisije i svoj termin svoj sobota o emisije Islamske teme. Dobra velika, ne znam što bi mogo drugo da rečem, nego da se povežeme ponovo sa naša rezerva, ako je tu je, ne znam, je tu je. Gledaj se, kad će se zezneme, ako smo rekli rezerva da je uvijek uz nas, ako ne uz nas, kad će vidi. Halo, sramo lejko. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo da je tu i broj, pa budemo. Selam alaikum, šejh Idris. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vele naše slušalci, kako interesantno bilo, ne znam ja kak bilo interesantno, jer ke nas nema mnogo rendelisujene, nego otvoreno, slobodno družene, pitano odgovori, veselo nasmijeno. Su nas koji se druži, možda se razveseli i ponekoga i rastuži, kašo jedan slušalac ni veli, ovaj ljahija, kad biste ga znali što znači i vi biste se raželali, ja bi sakav se posebno da go poselamim, mi smo čuli prevod direktno u emisiju od ovaj ljahija od vas Idrizović, odnosno od našeg gosta Idrizovića i evo ja im reći, znam što znači, tu je primjer Šukren, hvala što mi si podsjetim kad bismo ga znali. Idro, ajde još malo se podružime jer znaš, bismo privele kraj, ne ni dozvoljavaju slušalci. Ajde Idro, kaži još nešto. Što ti možeš da naš srca i seći osvežiš. Izbjega vas da vidi Idris voditi ti gosta. Ne, on je, brat je pečen za sve. Allah sada nagra. Ne, be, zahteva kolega da vidiš. Ilahija specijalno za Nurudina i naše slušalce. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم Zar bi neko dozvolio da čuva hleb u ruci, a da bude gladan? To je, kao što smo mi ovdje, da imamo ovdje divne i nagrije. naša žena, ide me da se podružim još malo s ovim radijeće, privede me kraj, ako već osjeti me da slušao si za kraj. Mora vargo ne poetit, mi krutrimi te umetit, para veprës heshtin fjallet, s'ka nevoj bështetje malet. Para veprës heshtin fjallet, s'ka nevoj bështetje malet. Fretesanit e gjamia, por kam bete thot kursia, hajde hoshtë për gjemati, fjalla jo të rjedhë si mjalti. Lamdi pa që gjaj slupçani, dietari Balkanit, kur stullon shpirti astrupi, i madhi hoqë mu dhaja kupi. Dersit çdo her me shije, u i freskët me shkretire, flaka dan në mesërësire. Ki gjitha i dhe i sa i toke, se që të zori në analoge, kur u dash me mbroj vatanin, nuk e qove i sti. Frete zanit e gjamia, por kam bete thot kursia, hajde hoqë të pret gjemati, fjalla jo të rjedhë si mjalti. Lamdi pa që gjaj slupçani, dietari Balkanit, kur stullon shpirti astrupi, i madhi hoqë mu dhaja kupi. Frete zonit e gjamia, por kam bete thot kursia, ajte hoqë të prejt gjemati, fjalla jo të rjesim mjalti. Lavdi pa qo gjaj slupçanit, dietari Balkanit, kur stullo shpirti astrupi. Ojaj glas, Bambus radio, družena moja emisija Islamske teme. Salam aleikum, uvaženi Idris Efendija. Nesim. Da. A si ti? 100% ja, jer naš glas... Dobro, ne, slušaj. Dobro prašo je naš Efendija, jer daneska mašala sme se uključili od svaka strana, pa da znaju se o kogu razgovara, jer gost emisije Nurdin izbjegava i opravo je što prašo je. Ja sam, brate. Allah te najbolji. Takože i vas. Amin. Koliko nije pečena, se vidi da sme raste od detinstvo, odmah su en lav sme go vratili na uredina da dojede na stolica svoja. 20 godine, nije malo. Šo posle ovaj sve, zašto ovak je došlo vreme? Zašto ovak je ispanalo nuro? Zašto idro ovak je ispanalo? Znači, emisija ta što ste ja počnali su na uredina, zašto ovak? Družine u ime Allaha. Pa, Allahovo određenje i Allah dala ove sebab i da se priključet i da se uključet i da vi ove mene tako ove, se uključim je navikati, tako je, alhamdulillah, Allahovo određenje, Allah zna zašto i kako, ali alhamdulillah, da smo se družili u ime Allah. Kaj veliš za brata Idru, za kolega? Allah da go nagradi i da mu dade svako dobro. On završi u Liban, završi studije. Hajr, inša Allah, Allah da go učvrsti i da mu dade svako dobro i da mu poveća znanje. Nurdin, kaj veliš ti za mene? Abi, ti si ripavo. Glavno Idru, si svega išao vas i su Harisavo kontakt. Slušajte in čas. Dobar je insan on, vjerujem, dobar insan je. E, molim Allah, azzel, da ne učini od iskren. Inša Allah. In čas. Idro. Kaži. Apa po tjeli si. Ja sam. E, svega lake, uvijek znaje, ja ne, malo nove slušalci imam i će reći Blesija kako ga tera rabot. Pa normalno mi je malo da se podruži mi, da se ponašali me, nasmije me i razveseli me. Pored sve današnje družine i ove vreme koje ni prošlo u ibadeti, kroz učene Kurana, slušane vaše reči, posuneti i po Kuran kao što smo idali kroz emisija. Što bi se sakav da vidiš svega lake, prašam tebe, da li bi ti bilo odgovarajuće da vidiš gost ili vodi televizije? Pa, kaj što si vide, znači, ocelite vi, ali alhamdulillah, ja možem da vidim i ti voditelj, možem da vidim i slušalc, znači, se okoristim na sve strane. I drugo? Kaži? Ja što verim, prijatelju moji. Kaj je sabota tvoj termin? Prijatelju. Kaj je sabota tvoj termin? Ti ovdje nas da ne da mi je samo ti da počneme, a ti da vodiš sve tvoj program. A će bide sam za sebe da vodi. Mi ovdje, ne, onda vodi ja, su druge društvo drugi da je. Tu je mi je Nesim ovaj, Allah da ga nagradi, koji mi je vrlo zanimljiv i mi je smo rasli zajedno i ja nego prodavam, on je tu inšallah, može ovdje da bide i da se druži. A se čuo što ti rekao? A imaš Idro bodinke? Aha, imam. A znaš, Noredin bi me proda mene, samo dobro je što ljudi ne bi me kupile preko nego, a razvišaš. Moji se Allah. Ali mi me kupili preko tebi, jer nema je verba kogu podalaš. Slušajte, Bamus radio. Vake, zašto sam sakar da te prašam, Idro, zašto voditelj ti je, znači, hvala lako da imaš sve spremnost i sposobnosti. Deneska malo nisi iznenadiv, s obzirom da znam je sa našeg gosta da trebalo da se zbori bosanski, a ne si imao takve prilike da učiš togova jezik. Veruj da cijela ekipa nisi iznenadiv i malo ima stav voditeljski, ja go osjećam da go razjasniš pitane i onda do sam cilj da dojdeš i ti plus jedan imaš. A svega, vo ponedelnik, ako rekao hvala, će imam je gosta, će biti Muamer Liko, najvjerojatno tu je, i naš poznat efendija, da ja brat, kako da mu nazujem, koji bif i ovdje direktno u studio i nekoliko emisije bif priključen isto ovako preko mreže i preko adrese kde možda se poveže s Radio Bambus. On je od Makedonija, a sija tu je kad će vide, ako se zahtjeva da se vodi program na makedonski, kad će se snađam je tu je. Pa, će zboruvam i na makedonski od jezik. Onda će ga terame makedonski, našečki, prilično vašečki. Nino, vašečki i bošnački. Če se snajem i toga, a? Pa, Evo malo pre ove isto kad se javiv i on počne da mi pišuje vamo, pa inšallah veliče se čujeme, Allah da me nagradi i da mi dade svako dobro. Pa znam. Tija je naš ahbab koji go sakame u ime Allaha azza wa džal, naš brat, i molim Allaha azza wa džal da ne učini od tija iskreni i da se sakame u ime Allaha. Amin inšallah. Noro, Znači nastaviš so Idriza računa, pa čekaj, vi mislite da ste vočeđenica, pa ste senali muave da činite sve, da privedeme kraj pasa. A, ja ne znam što se dešava so naš sad, sedi na jedno mesto, ne prođa ova deneska opština ili da ne, da ne evo, kvar nešto. Idro. Deka, deka ste počnali ovija na vreme i zatija. Inšala, vake ovija da videme puntuali što velet Italijani. Da bide me na vreme, inšala, evo vidi me kakve reakcije imaju ljudi, inšala da poštuje me vreme, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli vel asr, tako mi vremena, i imam Šafi i rekov, kad bi bila ovaj, samo ovaj sura od Kur'an slezena, bi bilo dovoljno mu'minam, inšala, da će povedeme ovaj račun, inšala, na vreme i da će se uključujeme na vreme. Pa dobro, zavisi, malo ti je možda izbegne me, ali ako Bog da, u sljedećoj emisiji tu je nema, zasega smo trojca i spremni smo za da se družimo sa vas. Inča. So, kad rečujem sa vas, znači su sve vaše, su sve naše gosti i nove što se javlja i vi koji imate svoje termini i sa vas koje će se uključiti. Otvoreni smo za svi, ne razdvajame mi je nikogo, ne vraćame nikogo. Imali ovdje nekoliko SMS poruke na naše broje telefoni, neka slušalci javali što ne smo ga otvorili, jer i oni čuli da ne smo imali vreme. A ova porukice i pitanca koje je postavili, ti ja inče da će ga iskoristiti u sljedeća naša emisija kad se družime su tebe ili su nekoje gosti. Inče. Samo sam sakav svega, pošto malo smo razlistali, ne smo osjetili, verujte, jer smo čekali samo pozivci i na druge adrese kje ste se uključivali, a baš dobre pitanja bile vezano za bratstvo i taja emisija će se nastavi. Imamo tu jeka ljudi koji je stvarno se spremni da dade govori na ovakve pitanja. Spremni se da se uključi jedan su drugoga, da poslušame svi zajedno. Ne znam drugo što bi mogu da kažem, da zborim ova prilika. Što možeš, Idro, ti da ne kažeš još nešto i da privede me kraj današnje družine, jer da je tvoj termin, bismo produžili, ali ovdje si, ovdje si jabanđeja u ova emisija, da ne ni da preuzmeš i ovaja, pa onda će biti poslije mučna rabota. Ne, inšallah, ne sam, ne sam ove pohlepe, znači, molim Allah azza wa džel da dade ove svim, znači, da bide tu je i pozivam svakoj ove koji, koji je, koji ima znane, koji može ove da prenese, koji može ove ljudi ove da go slušaje, neka se javi bujrom, pa molim Allaha Azza wa Jal da ni oprosti nam i vam, i molim Allaha Azza wa Jal da ni dade, da poziva me na put pravde i put istine, i inša Allah bi se zahvali danes ove vam što mi ste podarili prvo poverenje da ja vodim ove emisija, a zatim svim inša Allah. Znači da se zahvalim slušalci što slušale i što se javljale i što me se lamile. Alali, ti sme dale poverene jer znam ne patiš za fotela i onda za tja ti sme dali, znači da si fotelaš, mi sme se prašale malo. Nastavi. Znači, alhamdulillah, Allah mi da fi za ti ovje da ne patim, alhamdulillah, da ne tražim da vidim ove na čelo. Pa bujrom koji saka i molim Allaha Azza wa Jal i sakam slušalci svega ove da ga selamim islamskim selamom, selamom stanovnika Ehlel Dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, i svi što me selamile da im se zahvalim i da ga poselamim i da im rečem da inša Allah ove da bide svjedok za nas, a ne protiv nas na kijametski den, i svakova riječ što će ga čujeme od Allaha i njegovog poslanika je tija istina, i molim Allaha da svjedoči za nas, a ne protiv nas. Amin. Poštovani cijenjeni slušalci, se vraćam još jednom kao reklamno, kao informativno, da vi se obratim. Ponedeljni gost naše emisije Islamske teme, Muamer Liko. Dodatni gost tu je čini bide, uvaženi efendija Ebu Idris od Makedonija. Sreda, gost naše emisije, magistar islamskog prava Munafis Hođa, i se uključuje, kao što čujeme, uvek naše spremne i aktivne slušalci ili gosti. Sabota je naš gost u islamske teme, u navečerne emisije, uvaženi brat Idris Idrizović. To ovo je njegov termin, a on je uvijek su nas i uz nas, kao što ste go čuli. Deneska, od opravdanih razloga, naš gost Munaf iz Hođani najavio da neće biti ovdje, ali hvala Allahu se uključiv brat od Njemačka, od Dortmund, Haris Kalač. 15 minuta održav družine predavane, nakon toga smo krenali su naša emisija, kao što ste i čuli same, koja zborim za vije koje se uključujete podosna, kao šala, kao poučno nešto, poslije se priključi ponovo uvaženi efendija Haris i se podružili zajedno sa našeg Idrizovića. Tu je malo menali oni i nas ovdje u studiju. Idrizović vodi program, Haris biv kao gost. Stvarno bilo divno, ako Bog da će preslušati i repriza od ova emisija, nekoga će najavi me i da vi kaže me da su vas bile u ova navečerna, divna i dobra emisija, kao što je i obično. Nesim Hođa, Nurudin Šuplja, Mersid Batali. Od nas, assalamu alaikum, varahmetullahi, veberekatu, od ova emisija. Nakon toga nastavljamo družine da poslušame učene Kurana i koji ders sve do vutro do emisija za svako oprešta. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين